دکان نمبر 2 سردار علی تر فروش زمونږ د دکان دویمه پتا واحد ګل اسلامي 61 سنټر کراچی کیماڼي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پتایار ساتھی توحید و سنت کے سر ان خوشبوہ اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی حتر فروش موضوع حقوق القرآن کیسٹ نمبر 113. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو مسلمانانو حاضرین ورونو سرنګ جتا سمالومه دا شستا سپدې محله کې زمونږ دی اورور مسلمان د قران حکیم د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو را جمع یو. نو اگر چې مناسب او زمونږ د حال سره او زمونږ د پریشانو سره دا دی چې ډېر مسائل د دین زمونږ د پریشانو د تکالیفو د لری کېدو کم سبب چې د هغه بیان شي خو چونکې د موقع مناسب سرنګې چې مونږ او تاسو را جمع شوي یو نو پکار داوی چې موږ او تاسو په دې خبره باندې سوچو کو چې آیا زموږ او تاسو په دې مختصره ژوندۍ کې موږ او تاسو لا د رب العالمین د دې عظیم شان کتاب څومره ضرورت ته او بیا دمرا اهم ضرورت مونږ سرنګ شاته غرزولې حقیقت دا ده ک مونږ او تاسو سوچو کو او رب العالمین نے مونږ او تاسو لذي سوچ او فکر توفیق را کی نو که مونگ تاسو سوچ او فکر کو نن زمونگ دا پریشانو دمونگ دا تکالیفو واحد سبب دا دے چه مونگ دا اللہ رب العزت کتاب تا بالکل شا کرے دا کم مقصد دا پارا چه اللہ رب العزت دا لوی عظیم الشان کتاب دنیا ترا لے گلے ہو نو حقیقت دا دی چې موږ د هغه مقصد هیڅ قسم لحاظ نه کړې ما چې کوم آیاتونه ستاسو وړاندې تلاوت کړل په دې کې رب العالمین د قران حکیم د دغه عظیم شان مقصد ذکر زموږ او ستاسو وړاندې کړی زمایي زتمنو کوم او تاسو دا غواړو چې د دنیا او د آخرت خوشحالی دې موږ او تاسو له حاصل شي د دنیا او د آخرت سکون دې موږ او تاسو له حاصل شي نو یاد ساتئ دا بغیر د الله رب العزت د کتاب نه حاصلې دې نشي د رب العالمین د کتاب په موږ او تاسو باندې سډیر حقونه دي تولو کے لئے حق خدا دے چمو او تاسو الحمدللہ دا کتاب حق او رشتینی او اخیرنے کتاب منو او دے دغی ایمان دو جن امو او تاسو تا الحمدللہ مسلمانان ہوئی یو حق دی کتاب پا مو او تاسو دا دے چمو پا دی ایمان رارو دا اخیرنے کتاب منو نو بل د دې په حقونو کې زمایي زتمند دام دې چې موږ او تاسو دا د الله کتاب زده کو او تش د دې زمایي زتمندو الفاظ نه چې موږ د دې معنا زده کو دا الفاظ او د معنی زده کولو نه پس چې موږ او تاسو په دې کتاب باندې زمایي زتمندو عمل وکړو د دې کتاب دراوستو کوشش وکړو په خپل بدن کې دارنګ په خپل کور کې په خپل محله کې او په تمام دنیا کې او زموږ استادو کې څه اختلاف راشي څه جګړه راشي خوا هغه جګړه د دین وی یا د دنیا وی نو چې موږ او تاسو دا غي فیصله حل د الله رب العزت په کتاب کې ولټو کچره د دې ټول حقونو موږ او تاسو لحاظ وکړو نو سبب د الله رب العزت دا کتاب زموږ او تاسو په حق کې گواہی کوي او کومه د الله د کتاب د ټول حقونو لحاظ نو ساتلو یا مو د باز او ساتلو د باز مو نو ساتلو نو دا کتاب زموږ او تاسو مخالف بد الله رب العزت روان دی گواہی کوي دا حدیث معنام داو چه القرآن حجت لکا او علیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن یا تا دا پار با دلیل شی او استاد نجات او دخلاصی ذریعہ با جوڑ شی او یا با قرآن تا دا پاس گوا جوڑ شی او ایبا اللہ دا غا بنده دے چه تا دا تزلی گلے ہم او د زما د حقونو هیڅ قسم لحاظ نه کړي دا صحیح روایت کې راغلی چې قران حکیم پر ورځ د قیامت دیو شفاعت کوي او دا مغه حدیث کې الفاظ راغلی چې د قران حکیم شفاعت داو د تمام شفاعتونو د پاسه لوی شفاعت وي. و داو د هغه چا زمای عزت مند قران حکیم شفاعت کوي او شفاعت به کوي چې چا د الله د کتاب پورا پورا حقونه دی دنیا کې پیژندلی او به ادا کړی. او کنه د قران حکیم حقونه له انسان شاکړي نو دام باز روایت کی راغلی اگر چه علماء آئی کی کلام کڑے چه قرآن براشی او داغ انسان پا دی غاڑا کی با میدان دا محشر کی راویزان شی وی با ایز امارا با داغ بنده دی چه تا دنیا تا زدتا لیگلیم خود زما اس لحاظ ندے کڑے نن زما او دا پا منز کی فیصلو کا چې موږ او تاسو زمای عزتمند سوچ او فکر وکړو چې آیا د قران حکیم د حقونو موږ سمره لحاظ کړي. بار بار الله خپل کتاب کې وایي د قران تلاوت وکړي او حکم کوي الله رب العزت چې دا کتاب د دې معنا زده کوي. ګوره ابراهیم علیه السلام علماو د تاریخ لیکلي در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پیدائش نا 2000 کال مخ کی تقریبا بیت الله شریف جوړ کو چې کله د تعمیر د خانه کعبه نه حضرت ابراهیم علیه السلام فارغ شو نو دعا غواړي. هغه دعا تاسو سوره بقره رمبنی پاره کې الله دا دعا ذکر کړي. حضرت ابراہیم علیہ السلام وی اللہ کور جوڑ شو کور تیار شو سوئی ربنا وبعث فیہم رسولا اے زمارا با اس دی مکی والو سی دو دی مکی والو کیو پیغمبر رولی گی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ پا دی مکی والو کی پیغمبر رولی گی خود دید جنسنا وی خلیل د دې پیغمبر کار وسی چې تداغه لپاره دعاګانې غواړي. وی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم د پیغمبر درې کارونه خای 2000 کال مخ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چې نبی الله رولېږي نبی اخر الزمان پدی مکی والو کې خود دې درې کارونه د پاره رولېږي. یو مقصد یتلو علیہم آیاتک چستا آیاتونه پدی خلق باندې لولي. یو د قران د الفاظ د خودنې د پاره الله پیغمبر رولېږي. دویم ویعلمهم الکتاب اللہ چی دی تستاد کتاب تعلیم ورکی دی که مانا تا اشارو یتلو علیہم آیاتت تا دی که دو قرآن دا الفاظ ذکرو او ویعلمهم الکتاب کی وی چی دی تا بے مانا خی او والحکمہ دخپل احادیث پا ذرید قرآن تشریف ورتکی او د قران د لفظي لستو د قران د معنوي لستو او د قران د تفسير او د تشريح مقصد څه دی وي زکي چې د خلقو عقيده پاک شي د دوی اعمال پاک شي د دوی اخلاق پاک شي. نو ګره زمای زتمند د هر شي سره د هغه مناسب پاکواله مناسب وي او پکار وي دا عقیدی پاکوال داری چی پاکیدی کی شرک کفر او دہریت نی دا اخلاق پاکوال داری چی پائے کی بد اخلاقی نوی نو دا اعمال پاکوال داری چی پائے کی رسم و رواج او بدعات نی. دا مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام زمائی عزت مندو د نبی علیہ السلام د پیدا کیدونه 2000 کال مخکې ذکر کړو. الله پیغمبر رولېږي دای ته د قران الفاظ لولي دای ته د قران معنا خای دای تا بد احادیث په ذریعہ قران تشریح کړي او د دې دریو واړو مهنتونو او مقصدونو د دې نتیجاو ثمره بسی چې د خلکو عقیده پاک شي. عقیده د سنا د شرک کفر دارنګي د دهریت نا اعمال پاک شي نه د شرک او د بدعات نا. د زمای عزت مندو د ابراهیم علیه السلام دو زر کال مخ کی د نبی علیه السلام دراتلو مقصد او پروگرام خولیو او بیا قران حکیم د دغه نعمت زی په زی ذکر کئ چې ما خیری نبی را لېګلې او په عوامو کې مې را لېګلې او د دې لپاره مې را لېګلې چې دا دری کارونه وکي. د قران الفاظ اولولي د قران د معنا تعلیم ورکی او زما عزت مندو د احادیث په ذریعه دې تشریح وکي او د دې دریو واړو تعلیمات او مقصد شي چې عقاید پاک شي، د خلکو اعمال پاک شي، د خلکو اخلاق پاک شي. د چې دا مقصد زما عزت مندو موږ او تاسو مخاله کو او د قران حکیم زما عزت مندو د دې د دعوت او د دې د رالېګولو نمخ کی الله خپل نبی ته وایي تا ته د دعوت ترتیب نو معلوم، اے زما محبوب تا ته د ایمان د دعوت تعلیم نو معلوم، د قران په ذریعہ دا ټول تعلیمات مونږ تاسو ته خودل. سوره شورا اخر کې الله خپل نبی ته وای، الله رب العزت وای و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إله العالمين وي وما كنت تدري ما الكتاب، اي زما محبوب د دې قران درا لګونو نمخ کتاب لپتنوا چې قران او کتاب لا شوهي ولل ایمان، او تاسو له تفصیلی ایمان پتنوا، تاسو له ایمان د دعوت طریقه نو معلومه. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء، نهدی به من نشاء من عبادنا. لیکن الله وی موږ دا قران رڼا را لېګلې او د دې رڼا کتاب په ذریعه موږ هدایت کو چاله چې مخه خوشي. نو د دې کتاب په ذریعه زما عزت مندو رب العالمین دی ایمان دا اهل ایمان او دارنګي د دعوت ایمان ترتیب مونږ او تاسو له خی یقینا چې دې کتاب ته سوکرانی دین نه ناغو ایمان نه پیژني، هغه سره به دعوت د ایمان نه پیژني کې ایمان پیژني او کې سره دعوت د ایمان پیژني نو د الله کتاب ته ورانی کیږي. قرآن حکیم ایمان خیم او پا دغ ایمان د قرآن پا ذریعی سڑے مضبوطی گی. اللہ رب العزت خفل محبوب تنوی قرآن میرا لے گلے دی ایمان د خودن دا پارا او پا ایمان بانی مضبوطونم دی دی کتاب پا ذریعی کی اللہ ویلی نصبت بیہی فعادک، قرآن می ده دیده پار را لگلی چه استاد آزلت و ایمان و پا دین مضبوط که استقامت و مضبوط والی زمائی ذات مندو ده دی کتاب ده وجنا انسان تا ملاوی گی چه مونگ اتاو زمائی ذات مندو ده قرآن تلاوت تا وخو باسو او تاسو گره سوچو که دا ٹھول الحمدللہ ناسی ای تاسو گره دا سمر لندی شویری او سمر گرمی کی راغلی ای والحمدللہ ستاسو دا مقصد دے جبائی زمون رستو یو زندگی را روان از آخرت چپاغ آخرت کی مونگ او تاسو کامیاب شو دیده پارا الحمدللہ مونگ او تاسو دا اللہ پا دیکور کرا جمعی زمون او ستاسو مقصد دے اللہ رب العزت داو کرزے چبائی رستو یولو یا رز را روان را چبائی که با پلار دا زوی نتختی زوی با دا پلار نتختی دی دا پارا دی گرمائی که و دی لند و شپو که دا اللہ دی کور کی راجمه چی غرس کی کامیابی ملاوشی. یاد و ساتی زمائی ذات مندو بغیر د الله د کتاب د ذکرنا او بغیر دی کتاب ته د ناستنا کامیابی کلم زمای عزت مند نشي ملاوي دي دا د هدایت دا د ایمان د ذکولو کتاب ده دې ته زمای عزت مند مونږ او تاسو کینو تاسو سوچو کوئی ګوره جمعه پر دی جماعت کې څومره کسان وي په نور منځونو کې څومره کسان وي لیکن دې له سوچو کوئی درس قران چې کیږي نو څومره کسان وي موږ د قران د کول د دې درس دی او څو کسانو پوره خاص کړي د قران حکیم درس او د دې د کول دی او څو طالبانو دی او محلي دی او څو کسانو کار دی دمای عزت مند چې موږ او تاسو دی کتاب نو نه تختو که چېرې دا وایو چې الله رب العزت چې موږ او تاسو تبخنه وکي او زموږ او تاسو نه دی راضی شي نو زمای عزت مند دی کتاب ته وکینو صحیح حدیث د مشکات شریف کې راضی چې کله یو جماعت د الله کې د قران درس کیږي نو فرشتي راشي او غټول محفل نګیر چاپیرا ګیروا چې او بیا چې کله دغه محفل ختم شي دغه مجلس برخاص شي نو رب العالمین ته لاړی شي او سره د علم نا الله رب العزت ته تپوسونه کوي وای اے زماره به داسې څه خلقو فلانی جماعت کې راجمو د قران حکیم درس او تدریس کې دوا او غیظ د کولو اوریدو وګد حدیث ته الله رب العزت دی فرشتو ته وای گواشی چې ما دا خلقو بخل اے فرشتو گواشی ما دا خلقو بخل نا فرشتي وای الہ العالمین د قران دا درس چې کیدو د دین تعلیم او تعلم چې کیدو نو دې کې خصه کسان د خول په نیت راغلی او صد د کول په نیت راغلی او یو سړی راغلی او داغه دی مجلس کې چا سرکارو نی د زدکول نیتو نی د خودن نیتو اسی چا سرکارو دی مجلس کی کیناستو نو مشکات شریف کی حدیث راضی د بخاری شریف حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب العالمین فرشتو توئی گواشی دیم مورسرو بخلو دادا سے خلق دے چی دی سر ناس سڑے بدبخت نپاتی کی دا زمونگ استاسو خواه نده چه قرآن درس کی کینو او رب العالمین زمونگ استاسو پا مغفرت بانی فرشتی گواهانی که دیو سڑی دا اللہ مغفرت تا دا اللہ بخنی تا ضرورت وی نو دیولی دا قرآن دنی می گنٹی درس نتختی زمانی زتمندو حدیث پاک کی راضی دا تبلیغ والا دوستان دیر دا حدیث ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رووتو د خپل کور نه مسجد نبوی ته څوک په ذکر کې لګیا او چا نفل کول د صحابه کرام یو مجلس ناس تو غي تعلیم او تعلم کول یو بل ته قران او سنت هول اوس د کول وی رسول الله د ذکر والو بارک وی دام خو خلق دے داغه نوافل والو بارک وی دام خو خلق دے او راغه د تعلیم او تعلم په حلقه او مجلس کې ناس تو وی خلق ذاتون خودی خو انما بعثت معلما ز دنیا ته الله د معلم په شکل کې را لېګل زما ناس ته د دې خلقو سره وای نو موږ تاسو له زما عزت مند نفل خو کو ذکر کو او د قران حکیم د درس نو موږ تاسو تختو اله وبای کامیابی راځي دا سمره کسان ناس یې چې دا وادو کوي د الله سره چ الله مون بستا د کتاب درستا روزانه کینو او کیو سړی تا دا توفیق نه ملاوی جون دے د الله لو جاړی کنا چې الہ العالمینا د دکانداري و خماله ملاویږي کور کې پګینټو د ناس ته وخت ملاویږي زمیدار را لاسانه دا دا قران ته چې مال ناس ته ګرانه دا نظم سینې لته چې لنډ او تنگ دا قران ګور علامات خولی الہ العالمین فرمائی چې زه د چا ناراضی شم نو دا غسینه د اسلام د کارونو د پاره کلام کو بیا ورته د دین کار آسان وي په ګنټو ګنټو قران ویل اوس د کول ورته آسان وي او شان چې الله ناراض شي نو زړه ول تنگ کی نیمه ګنټه درس مز تهجد د قران تلاوت ول داسې ګرانی چې تبو دې بس اسمان تخیجی وګوره یاد ساتي چې چاله په جمعات کې ناس ته ګران ده د قران په درس کې ناس ته ګران ده نو دې دی پوښی چې مان الله په سن ناراض دی چې مان دې یو دومره با برکت مجلس د ناس ته توفیق نه ملاويږي نو دل په خپل حال باندې زمای عزت مندو جڑا پکار دے جڑا موږ تاسو حالت زمای عزت مندو الګ وبدلیږي چې موږ د الله کتاب تزان محتاج وګړو دی کتاب ته موږ وقت ورکو دی کتاب ته زمای عزت مندو موږ کینو او دا ګورا زموږ د بے پروايي او زموږ د عدم حاجت علامه وکنا چې موږ کې 100 کسانی او په درس قرآن کې 5 یا 6 یا 10 لږ کسانی اخر بای دا سولې موږ تاسو کو موږ تاسو دا سولې ته حالان کې زموږ استادو کامیابی دا ګره یاد ساتي زمای عزت مند قبر کې کامیابی صرف د قرآن حکیم پس دکړې او په دې عمل کولو باندې ده مشکاه شریف کی حدیث راضی اور خبر تاسو الحمدللہ بار بار اوری دلی بمی قبر لگور درے قسم کسان زی درے قسم یو صحیح مومن مسلمان قبر تزی نو یو خود سوچا کافر مشرق قبر طرف تزی نو درین قسم منافقان انسانانی او دری وارد جوابون پا قبر کی سوال جواب وقت کی جدا جدا ہے کله چې د کافر او مشرک نه تپوسو کې ناوي ها ها لا دري ما لفت نشتا چې الله سو کو رسول الله سو کو دارنګي دین څه شهو منافق نه چې کله تپوسو کې چې ستار اب سو کو دارنګي ستا نبی سو کو ستا دین سو نا ورته اقول کما قال الناس ما خو په دې خلبه هغه خبرې کولې چې خلکو ووي زړمړه کې خبره نه وه په خله مې وي چې دین دین دی رسول الله مې پیغمبر دی او رب زما رب دی درېم قسم انسان مؤمن مسلمان دی دله په یو ښایسته شکل کې فرشتې ورش دنو زما عزت مند ته پوسو کی چرب دے سو کو مشکاہ شریف کی حدیث راضی دے و پورا پورا جواب ورکی بیا ورته ایستا دین سو نو دے و پورا جواب ورکی ورته و ایستا نبی سو کو نو دے و پورا جواب ورکی نو کله چې دے پورا پورا جواب ورکی نکیر و منکر ورته وئی تساجیب انسان مونږ خود یو جواب صحیح صحیح را کو زمون دراتلو پتا وانه hebat امران رے یو خو پتا زمونږ در اصلو hebat را نغې او دین تا مونږ ته جواب صحیح صحیح را کو داولې خبرې له مخيال رسی کنه دا پتا hebat لرا نغې دا تا صحیح صحیح جواب لرا کوی توجه کوي دې طرف لا دا تا صحیح جواب لرا کو او پتا hebat لرا نغې نو انسان به قبر کې سوی زبان نبی روتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې دغه مؤمن مسلمان به قبر کې ورته وای قرات کتاب الله و امنت به ما دنیا کې د الله کتاب لستو او ما د الله په کتاب ایمان روړو نو دا ځکه په ما باندې hebat ناراضی او زه په سوال جواب کې خطا نه شو وس بای سوچ پکار دې زمونږ هغه نارینه او زنانه او تا چې هغه ګيري خو زمای ژوند د سینس کې لکه قران اعلانو دې ذکرو نور تکین یو یو خبره یاد او ساتي هغه زره کې سمرګرو دې زمونږ دماغ وختار نه کوي خدایو خبره یاد او ساتي الله ته عذر پیش کول لې پس پیله ګرو سپیله ګیره باندې قران راواله تالت زدگی او کنزدگی علم ورکول او نو ورکول په دماغ او کینول او نو کینول هغه تاسو زما په وس کې نیوی داغه مالک او خالق دی رب العالمین زما او تاسو وس کې قران ته وخ ورکول لی قران کولول لی مفتی شفیع رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوی هغه چې کله د قران دا تفسیر معرف لیکل چې پینځل سپاره ختمی کړي دغه وخت کې داغه بیماری راغله ناغه ارمان غوندې کوي چې دا دومره 15 پاره 15 پاره الله پوره کړي او د دې اندم ز توقع لرم چې الله توفیق راکړي بیا اخر کې او خبره کړي وې دا هم د خپل تمنا او د خواهش او اظهار کو وای مقصد د قران تفسیر ختمول نوی مقصد د قران تفسیر ختمول نوی بلکې مقصد خپل زندگی د قران په خدمت کې ختمول نوی خبرې له خیالو رسیدو کنه مقصد د قران ختمول نوی بلکې مقصد د خپل زندگی ختمول نوی د قران په خدمت نو که تعالی زکی زمائی زتمندو که نزد کی گره زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نروتی چې سره قرآن راخلی قرآن زکی خوب دگران دے نو دلب دو اجر اللہ رب العزت ورکی دلب اللہ یو اجر دا غزدکولو یو دد دا غم مشقت و تکلیف ورکی نو بایی چیو سره قرآن میرا غزت قرآن لستن دے نو قبر کے ودے دروغ ہوئی دا ما سوال جواب زکه صحیح اور کو چما الله کتاب لستو او ما په ایمان وروړو نو چې لستې ده نو نو ته څنګه وای زما عزت مندو نو دا الله دا کتاب بمغه او تاسو لولو زما عزت مندو او با معنا به لولو زموږ علماء ناس دي وي قران حکیم ته چاتش الفاظ دکل نو دغه مکمل قران نزد ذکره قران چې معنا او الفاظ دوار را جمع کی نو دا دا قرآن حکیم نا عبارتو لفظ و معنی چه راجم شدی غند تا قرآن حکیم ہوئی نیچه مونگو تاسو دا قرآن الفاظم زدکو زمائی زتمندو دی معنام زدکو او پدی که سوچ او فکر رکو زمائی زتمندو خپلو بچو بارک دی خبری پوششو کو چه زمگو استاسو بچی دا قرآن خوان جوڑ شی دا قرآن لستو والا جوڑ شی د قران لستو والا جوړ شي د قران حق زما عزت مند مونږ او تاسو پیژنو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا سمر لوی مقام چې ملاو نو زما عزت مند د قران د وجنه ملاو د قران د وجنه ملاو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حدیث د مسلم شریف کی راضی د مکی گورنر ته خط لیږل چې ته زما ملاقات ته مدینه لراش آغا خدمت کی حاضر شو آج تپوس کئی جتر آتلی زان نرستو دی خلیفہ سوک جوڑ کو ناور تنو مواغستو چی ابن ابزا ما دزان نرستو نائب و خلیفہ جوڑ کرے ناور تنو ابن ابزا سوک دے وی آغا غلام دے غلام نومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو غصش وی دمکی غنتی و مرکزی شہر چه رب العالمین ورطا البلد الامین وی کلا ورطا ام القرا وی او تاغی کتا یو غلام عامل او دارنگی والی جوڑ کڑے نغذر جوابو کوی انہو عالم بی کتاب اللہ ماغ اصل ندے جوڑ کڑے خواغل اللہ دے کتاب عالم ندے اللہ پا کتاب کوئی نچکل دا صحابی دے خلی ندار وطل نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ایماز تاسو دو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین وید دی قرآن دو وجن اللہ زن قومنا کترا غرزی وید دی قرآن دو وجن زن قومنا اللہ اچتائی چاہت ازدکو عمل پیو کو ایمان قرارن اللہ بے اوچت کی او چاہتا زمائی ذات مندر دی کتاب مخالفتو کو نغب اللہ قطر و غر گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک رضی کہ کل دا قیسرہ و دا قیسرہ و خزانے فتح کے نو پاغ خزانو کی د قیصر د کسرا غ بنگڑی رالل کیا بنگڑی د کسرا پلا سکے چور او پاغ سے قیمتی جواہرات ملغرے لگی دلی مغمال تقسیمی دو یو صحابی راغ فراق ابن مالک داغ نمو حضرت امیر المومنین توئی کہ دا بنگڑی رما حق دے داغ تسج رسول اللہ حضرت کولو مدو بے آواز سن سن یو خطل کی دے پوچھو کہ دا اللہ نبی دے عظیم یوے نسم نو علیوی ما تا امانو لیتا کہ سباستا مرگری زما پدے ملک بان حملہ کری نسے ما تا امانو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و عملہ کو لدے وزر آغا خطو خوزے اور نبی علیہ السلام سے طویلی فراق ابن مالک سے ایسا حال بھئی کہ دے کسراغ جمعی وستا پلا سکتا دے قرآن دے تعلیمات و زمائی وطمند و اتھراتو فراق ابن مالک راغ ادا بھنگی دے دل چاہت ندے دانور مال غنیمت کے تقسیم ہوئی تقسیم تے خدا خماسر زبان نبی نے وعدہ روتے ہوئا چکل اب انگلی پلا سے چوا چل عمر فاروق اجڑل اجڑل یہ حمد نبی آغا ذات لرا کہ دا کسرا بنگلی دا عرب دیو زمیدار پلا سے دا قرآن دا وجن زمائی وطمان دا آغا حلق تا اللہ دمر لی مقام مرک اتین دا وجن اللہ تا دمر لی مقام مرکڑے دا دی کتاب دا وجن زمائی وطمان دا اللہ قومی نہیں چاہتا قومون اللہ تطرہ ہوگی داس یہ خیر دی دنیا دا خیرت دا قبر دا میدان محصر نکتا جغب دی کتاب سے موجود نہیں ورنہ سڑے گئے کہ مال دا مسکل لگے دنیا اور دا آگے حل کو قرآن کی نی نجاز دے ہوئی دا قبر آزاد تولو کی لی خطرناک چھوئے تولو کی لی خطرناک چھوئے لیکن تول قرآن سکو تو قرآن یہ صورت کے کہ تقریباً خپت الارا کلا رہے گئے نکری منٹ سلور پینے لگی زبان نبی نے روتی کی کم امتی دو دکی دو نمخ کی سورہ ملک لولی دا قبر عذاب بکو جنی سمر لیے مسکل مسئلہ دا قبر عذاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما سمر دیور زائین لی دلی دا قبر نفتی خطرناک نشتا طول قرآن سکے پٹول قرآن عمل سکے یو سور ملک تبارک اللہ کی تم متی روزانہ دستی نو دا قبر عذاب دعوت لی طول قرآن سکے میدان دا محشر کی زمائی جت مندو داسی گرمی ہوگی انور و بالکل رانی دیشے اور خلی بدا کی زبان نبی رویتی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بچا خلی بتر دی جنگ نونی دا چاخ ولی با حدیث کی راوی تربی غوگی میں پوری را رسیدی دی لیکن بعض خلق بھئی سورہ بقرہ و سورہ آل عمران بو وزری خوری تری اواب دا سوری دلان دے والا رو دا باغ خلقی جی دنیا کی سورہ بقرہ لستی او سورہ آل عمران لستی دا میدان محشر دا گرمین دا اللہ دا دی دو سورتونو پا ذریبت کئی حدیث کی راوی پرز دا قیامت با دا دوار سورتونو او خپل وزر دے خوری پڑی پاغ خلقو چاہی دنیا کے لسکی چاہی دنیا کے لسکی دنیا کے زمائی ذتمندو سپر ایسانی و تکلیف دے داغے پولو حل اللہ رب العزت پدی کتاب کے رئے تاو سنن جمعہ کے تیر سلمہ شاہ شریف کی حدیث راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے دو دیر لی جلیل القدر صحابی دیر لی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی دو قدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی دو امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت دے اغے تپوس لرا گئے ذکر دے بیمار تپوس کو دا سنت طریقہ وا او کله کدا هغه خدمت بالکل سوت نوی نو بیا عیادت کله د فرض او د وجوب درجه لمرز عام حالات کی د بیمار تپوس کول عیادت سنت موقت ده او کله کدا بیمار د خدمت سوت نوی دا د فرض او د وجوب درجه لمرسی او د شریعت درجات په جندل پکاروي. کله یو مریض دمر خطرناک وي چې دا هغه د خدمت سوق نشتا نو دغه وخت کې دا هغه نگرانی کول هغه تماس تا دا پتا باندې واجب او فرض دی. نو کله هغه د وجنه سنت موقت تا نه ترکیږي نو د فرض او د وجنه سنت موقت کو پاتې شي د شریعت حکم دی. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ بن مسعود تپوس تراغے دامی دی پوروی چی دا قرآن پا ذریع دا دنیا کل مشکلات اللہ رب العزت حل کئی. نو غطوی تا بیماری منگتا تا دا بیت المال نس وزیفہ مقررو چی تی خوری ستا دا وفات نفس بیستا دا بچی خوری. نو غطوی مال ضرورت نشتا ما دا خپل خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وریدلی چی کم امتی روزانه د شپې سوره واقعیا لولي نو دله بده لوګي شکایت نه ملاوي دله بده لوګي شکایت نه ملاوي وېزه په خپلم دا سوره لولو مخکل بچو ته مم کول نه ګور دنیا کې د لوګي هغه ته مسله دا غي د وجنه موزم پاتې دا غي د وجنه ارس پاتې لیکن دا یو سوره پابندۍ سره لولي نو د رزق فراخي به الله رب العزت درکړي د رزق تنگی با اللہ رب العزت پتاوان نراولی د دنیا د قدر د آخرت دا سی او خیر نو چی اغا اللہ رب العزت پا دی کتاب کی زمان عزت مندو دا غی ذکر نو کڑے. دا د خیرونو د برکتونو کتاب دی چې موږ تاسو زما عزت مندو د دې د لوستو کوشش کوو. امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک راضی چې هغه د لس لاکو احادیث و حافظ و او ډېر تکالیف راغلي په امام احمد ابن حنبل رحم الله ډېر تکالیف حضرت امام احمد ابن حنبل رحم الله راغلي یو تم دیر پوری اغا اغا بادشاہ والے علماء لکنی چکلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سل پوری ظالم بادشاہ والے لس لس پوری دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ والے امام احمد بن حنبل کی ودا یا کیا لکھتا ہے مرقات کی ملا لکاری رحم اللہ لکھتا ہے امام احمد بن حنبل گیرے بسول دے اخفن الوندت اور دمر لو امام مرقات کی دالی کی جتنے پکوڑے والے یہ گزار داسی جلا دیر کو خداوی دو جنا داغد پرتغا ہو دلنگ غمز اس لے دے خداوی دو جنا داغد پرتغا ہو دلنگ غمز اس لے دے سمدسی حضرت امام احمد بن حنبل اسمان طرف تخلق اگر داغی نہ تھا خپل لنگ را کابو کو نشا اور تو دا دی سو رسی دی دا پوس کو لے یہ مائے رجا تستا پہ دن ماغے رد کلے اور جو تا حق ہے مجھے ما پر دس ارگن میں نسی دی خلق اگر امام احمد بن حنبل کہ مرقات کی لکلی امیر علماء لکلی سو پیرے پہ خود کے رب العالمین سر داغا ملاقات سے امام محمد بن حنبل رحم اللہ دے ہر پیر و مات پوس کوری چی اللہ تا پسخ سالے گی دور پسخ سالے گی ہر پیر اگا اللہ دے ہی چی پا قرآن سمر خسالے گی جم دمر قیسن خسالے گی ادا حدیث مستاز صدیق کی مرازی یا سرے گی اللہ تا دمر قیسن نزدی کی گی لتا سمر چی دا تا آغا سی نزدی کی تم سے جلال اللہ دے طرف نر آغلے اللہ دے طرف نر آغلے اللہ دے طرف نر زمائی زتون قرآن را آغلے صحابہ کرام دا دمر لو مقام زمائی زتمند سے ملاو آج قرآن دو وجن ملاو دا صحابہ دستی دا کورن حالتی نا بسن گئی من خزمون کورنا دا بیدی نوی دا بیل دا فرنا مرکز جور سے حدیث تاک کرائی دا حدیث مستاد شریف کرنے رسول اللہ فرمائی مال دا رض دا صحابہ دا کورن پتہ ملے گی خود دستی ارالا پتہ لے گی دا قرآن دا آواز دا وجن دا پور پی جندو او وق دیتی خو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے کے لیے صحابی او دو خوب آوازی او دل اغتا دستی اغوزی سو مساری صحابه اکرام و توی دلق دا داود علیہ السلام دا آوازون غنت آواز ورکده شو مبو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نوی یا اللہ رسول تاما تا غوزی سو یا وی مال اصطا تا وزن ما با نورم دل خوب کرده و قرآن نور بمیم خوب کرده وکا قرآن خوبیل او پدی که خوش آوازی تو اللہ سنت طریقه و اگر تتمح در عزیل این رسی لکه سوازی تول پر قرآن حکیم که دا سنت طریقه و دا صحابه دا کوری لتحکان او آغی معرفت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی تولو شیر آغی نظمائی ذتمندی دا قرآن آواز براود دمر دا صحابه اکرام دا قرآن سر زمائی ذتمند سغلو دمر دا قرآن حکیم سر دا آغی منع و محبتو دا سکی صحابه اکرام تا زمائی ذتمند ملاو دی سمر لیل مقامات ملاو دی دا دا قرآن حکیم دا وزن ملاو دی بس دای زندگی دا قرآن سر تللیو حضرت اکنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مکت اسم پریخوا فوالی نو پریخی قدیزتی نو پریخی لیکن اگل تڑ تللی پسیر آرولی و روان دی حدیث دا بخاری شریف کی راضی ابن دغنه سردار وارتوئی اون تریده یا بابا کر سر تا اراده وکڑی نبو بکر صدیق دانوئی چیز خلقو والم زما بیزتی تا دی وطن کی مدزارنی کی ویدادو بکر صدیق تا قرآن تا مکت پابندی لگه دلی او دی صدیق تا آغا وطن کی مدزارنی کی دی کرده پا قرآن پابندی استاغن تا سره خود سرلو قابل نگه تخه د غریبانو د کومبه د مسکینانو د بيتسبو ته پوښتنه کوي هر هغه چې د لطنایو عالم نوید نو دغه نه خپل د کېلې وي پوری راواغ سي مکی والو له خبردار ابو بکر صدیق زما په پناهای کې ايي چې د لطنایو له مو ورته هي حرام شوی د بن راځي د ته قران نه لولي دا پابندي ته کې لګيږي نو حدیث کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور سره یو جماعت جوړ کړ او قرآن بے لستو او حدیث دا بخاری شریف کی راوی ابو بکر کی با قرآن لستن و دسترگ مالک بنو بے اختیار و لاغین اوخ کی روانوی لده قریشو او دا مشرطان دا زنانا و معصومان کی با سل پلارا کی بود ریدل او تعجب بے کولو او قرآن بے اوریدو مشرطان مجبور سلبیاغ سردار تاوی زنان زنانا و معصومان خرابی یا خدو ملی تا چی قرآن ملی لی او یا اختل از مواری واپس والا او الی دایا قرآن ملل او یا مال اختل از مواری واپس راتا او الی تی والا زد اللہ پا سناحی وان رازی او دو جو حجرت ارادہ اوکا فرسول اللہ ارتوی صبر اوکا تی دیسی مال محب موسی او تی ما سر اللہ دی تا حجرت سی مرگرے دو صحابے لیو سغل زمائی زتمند دو زندگی سو او قرآن حکیم بس دای زندگی دا قرآن سر زمائی زتمندو تغلیوا تول اصطاو رس صحاب اکرام و لموقع کی با ازدار سل بنو تارنو بس دا ایتار جیسے دا قرآن حکیم تلاوت کولی حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ پا یو افتا کی با ختم کولی یو افتا کی با ختم کولی تکم رس سید تیجی نو پتا غرز دا غیر و جند دا صحاب اکرام و عزیز خانو البدای ام نهایتی لکلی ساولوی جرا تخو پا تطلیفی مون دلد و بو انتظام کو دا کو دا کو حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی من غرمو دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا خوب کیولی دو اما تخفل محبوب ہے کہ حضرت عثمان من خلار و جماعت بمونگا سرکے من با افتار من سرکے ما جگر میزی تیکن و قرآن کلاو کن او تلاوت سورو کو سورو کو دی آیات لکر رسید صدغت اللہ ومن احسن من اللہ صدغ لگو آغیان دا پور دا پاس وروائی رو دل او حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو دا آغی غتولی نیتا قرآن ورکر ورد او ما خام سے کہ دے میں افتار اور جماعت لحف المحبوب لرسید لے دا صحابہ دا قرآن سرگنائی زتمند دا سی و تعلق جوڑو دا سی دا ذریعہ نینہ جوڑا دا قرآن حکیم سرہ راضی حدیث پاک کے راضی و مفسرین نے لکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے دعوی قرآن سر عشق و محبت ہو اور حکیم کے ادرے دو اور طویل رکعت کے دل قرآن ختم کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راضی راغ حکیم سر ادرے دو اور طویل رکعت کی تمام قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم. دمر محبت اور تعلق جمائی عزت مندے صحاب کرام و قرآن سرو تاثم رنگی مقام سے اللہ تو ارکڑے دو زمائی عزت مندے کے قرآن دو وجن ارکڑے عموماً زمائی عزت مند قرآن سے بالکل ساکڑے دے زمائی عزت مند تلاوت میں تو دے پمانا جان نہ پوئے دے دان زمائی عزت مندو عمل سمنگ نہ تیاری دان دور رات سے خبر آسن دسری ہم اللہ وائی میرے وقت سڑوئی بھائی ماں ختم کو ماں جو پہ ختم کو حالان کے قرآن و علاقوں بدن کے رختاری نے ویتا سنگ ختم کرے داغدا کی کتاب دے کتا ختم سے پکار دے جستا اخلاق سم سی داغدا کی کتاب دے جستا آداب سم سی سا شکل سم سی سا غم و حاضر شریعت مطابق کی حسن دسری ہم اللہ و عباد خلق قرآن نے ختم کو تو قرآن نے جو بچ اخلاقوں کی اختاری نے تو سرگ کی اختاری نے تو لسن کی اختاری قرآن ختم الخدائی کے ساتھ اصول اندامنا دا اللہ کی کتاب مطابق استعمال اللہ دن احساس ہو لے جی کتاب دا ناز کے اور قدیبان دا عمل کل زمائی زمین توفیق فراز دا قرآن دم رلو مقام دے جنگ احد اور جا ہاتھ کر دا بدر دے حد خدا دے رلو مقام دے سلط جنگ احد کی سیدان سلسلتا سا اویا نوئی تین تا جدا جدا خبر کا نسل دیر مسکل خبر ہو غطا عدا سے مقوا کہ سلسلتا سا اویا کا شان سیدان سن او دیر زخمیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصل زخمی امام ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی لکلی سلسلتا سا اویا گزاری لکر رسول اللہ دے تیرے ودنی روسی نما سخیم مجھ نبی علیہ السلام کھولو ارادے تو کہ تو ولاڑ اٹھی شیخ الاسلام ابن قیم بھی کلی بے رسول اللہ لو ولاڑ طاقت نو نو پناس کے مجھے صحابہ اور پتی ولاڑ نبی علیہ السلام پناس کو انہنگی مبارک کی دا سے دس غرے سڑے اور دم نسی ہوئے کہ ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرہ احسی نسو غافل علاقہ کا تو غر ہوئے دس اور کہ کلک سڑی دا مخ مبارک نہ رو اچے نہ بیاوی نہ نو درے گا ناغ وقت سے علاج ہو اور سدا قرآن ہو علی رضی اللہ سلام و ابراڑ پڈال کی مخ مبارک وین دلو وین نو درے گا نہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سلام چیزے اس سے بولو اور راوی کا غیرو رسول اللہ والا مخل کا کور اور بول بات وقت کی دمر قبرنا کے مشکل دور مشکل خبر ہے جو بھی آئے گن گن صحاب اکرام پوئے اور قبر کی دفن کو لے کے جیسے تم جو صحابہ دے پوئے قبر کی دفن کو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھے کہ جدا تم دو پا قبر کی دفن کو لے دیکھے با قرآن تلاوت بچا دور کو لے لیکن جدا تم صحابی طرف تب اشارہ سے گرہ شہیدان کو لے اور شانتی بھی صحابہ کو لے اور شانتی بھی تو تیرے دے با قرآن دور تلاوت کو ناد قبلی طرف میں مخت کی رہا اور کتاب لکھ کے ناد اور کسی کی رہا علماء صالحین نے حدیث مانا ذکر کرو جو کہ رسول اللہ دا خولا تو صاحب قرآن تو دنیا کشتا امام دے تو می صلی اللہ علیہ وسلم میں دا مرد میں پسند ندا میں کری دے رسول اللہ دے دے تو قدر کن امام و مصری لکسنگ تو دنیا کی سال مخت پہ می صلی اللہ علیہ وسلم شہادت یہ مرتبہ یہ شانتی بھی چاہے تھی تو صحابیت یہ شانتی بھی تو دا قرآن دا تلاوت دا وزن رسول اللہ غی سکول زمائی جتمند روان دا کول دور لی مقام دا تمہیں ہوتا ہے زمائی جتمندی دی کتاب کرانی دی دا دی دس بسول کوشی سکو دا دی قرآن سر اللہ کمی تمہیں وادی زمائی جتمندو کری دی قرآن دا ذکر دے سر دا عمل کو لگا جنا سمر سمر وادی رب العالمین کری سمر سمر وادی جنائی جت مندی اللہ رب العزت کری اور دا آغا یہ صحابہ اکرام و کیار چاہ لیلو مقامی بعضی تد اللہ نبی دلوی قضاوت خطاب ورکڑو محبی کتاب کراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وَأَقْرَاهُمْ عُبَيْ فتمام صحابہ اکرامو کی دو قرآن دیر لسن کے دیر قاری حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ باغ عبید بن کعب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترائیح کے مختصر ذکر زبان مدینہ باغ دارہ کی رہتی ہوں وَأَقْرَاهُمْ عُبَيْ فتمام صحابہ اکرامو کی دو قرآن لے قاری حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گرہ دا په صحابه کې نمبر 1 د قران قاری او د قران لیکن کې داغه څنګه شامل حدیث کتاب چراوی د سوره بینه د تفسیر د نام د علماو ذکر کړي جبرئیل امین د الله د طرف نو رسول الله تراغه یوزان لار علی علم او رب العالمین ویلی چې دا عبید نو صاحب د قران لیلی د دې د خلی قران ډیر خمسه حضرت عبید نبی علیہ السلام روح تو دغه شان جبرئیل راغله اور رب وہی کہ دے دائی دخلی قرآن ہم تیرے دی لیلی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام توئی اللہ زمانی مغسطے یا یہ سمانی اللہ منی مغسطے یا حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زراس انہالا غورا و در رب العالمین زمانی مغسطے لغورا اور زمان بارک جبریل را لے گلے لغورا با جبریل علی را لے گلے نمی علی واغسطے با حضرت عبید قرآن سے رواسے تراغلے اللہ زمین احساس زمائی جو تمند وہ قرآن پر واسطہ جوڑے کہ قرآن پر زمین زمائی جو تمند زرے لگی تعلق میں جیر سی اور تب جنتے جنتے من دے قرآن حکیم پر تلاوت کلی کی بنا یا محبت او عشق دے قرآن دے اللہ زمین احساس کو پزرنے کی واج ورنہ کہ داسی ملکی مصدا دے میدان دے محصر کی رسول اللہ ولاری اور شکایت بتائی زمین احساس کو سروانے ما چې کوم آیات په دینه لسته د سوره فرقان ناغه معنا دا وا الله فرمایي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دی آیات بارک د علماء د تفسیر نبی دا چې دا شکایت رسول الله دنیا کې کړو اللہ ویلی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے زما ربا زما دی امت خوصا کتاب سات غرزین دا شکایت رسول اللہ دنیا کی سڑے یا میدان دا محصر گئی دا اٹھول امت بولاڑی نبی علیہ السلام نے فرمائی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا میدان محشر کی رسول اللہ و اللہ دا جما امت سے کس کتاب تاریخ ہو تفسیر ابن کثیر کی ایک قرآن پر خودل سے کہ رسول اللہ و میدان دا محشر کی اللہ دا امت سے قرآن تاریخ ہو امام ابن کثیر یو دو قرآن پر خود اللہ کی اکڑے کی امام مرادی اور حق کتاب نہ جوڑے یو پر خود اللہ دام دی کی جو تلاوت نہ کرے یو پر خود اللہ دام دی کی تبی زام نہ پوئے نہ پر خود اللہ دام دی کی تبی کی سوٹ اور فکر نہ کرے نہ غلی کلی پر خود اللہ دام دی کی تبی عمل اور فیصلی کے نہ کرے مگر پر سرے قرآن پرانے ہی دیکھی جنا آپ مانے جان نہ پوئے پدی کے سوچ و فکر نہ کئی اپنا فیصلہ اللہ کے کتاب نہ کئی زمائی جسمندو زمائی جسمندو سباب اغد رسول اللہ دے شکایت نہ بچنے اور سنو خیال لے کہ رسول اللہ نے شکایت رسول اللہ کی مداغد بچاؤ بسی ذریعہ پاتی تھی منن میں کی مونگا اتاس کو دیتی رہ زندگی تو بہو بائسو او دا اللہ رب العزت طرف سے متوجہ کی باقاعدہ دا قرآن حکیم پہ درسنے کی منگو تینو اور زمائی جتمندے دا ذکر تنیت جانے تینو فطول مسائل دا دین گا زمین گا اتاس و مخیط زمائی جتمند رازی دا دین آگا مسائل دا طول زمین گا اتاس و مخیط رازی اپنے دا سو جانے زمائی جتمندے دا دی حبری کوشش تو خپل بچو باندې دې خبري کوشش کوو چې دې زمایي د ټول قرآن زکی خپل بچو باندې کې ډېر فکر وکړو چې دې قرآن دا ترجمه دې کې د قرآن هي الفاظ دې کې او دا فکر د علم او تاسو لراوي چې د قرآن اهمیت زموږ او تاسو په خپل ژوند کې کېږي او کومه تاسو پر د قرآن اهمیت نه